تحمل الحديث. ومن بكفر أو صبا قد حامل أو فسقه ثم روى إلكاملا يقبله الجمهور والمشتهر، لسن للحمل بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضابط ورده الجواب. وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزل. وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر، وكتبه وضبطه حيث استعد وإن يقدم قبله الفقه أسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن صديقنا بالعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين أبو عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه، تحمل الحديث بنت بيغا خامتاني موم لا نيو ورا دغ موي تحمل الحديث مانام يانو حديث مانام موي سولو حديث مانام جانكو جيلكو كوم غيس نانيو تي جوتاي بي ويسو ولا تي جوتاي يي ويسو buntu bi wessu te mo nekkon ci 327e beet ba 343e beet, kon muy 17 beet comme niñ ko manam dañ djumone bi ñoxe 15 manam 17 beet beet manam buntu bi nak buntu bu gatt la waye bu am solo la bu gatt la ci soko xolé par rapport ak buntu yi mu nekk ci biir buntu yi mu nekk niñu guddé ndax mom djuroom ben beuy rek la 344 ba 349 waye muy buntu bu reuy bu bari ay solo ak mana ndax bi nga xamantene mom lañu gis li aju ci walu jang hadith manam ci walu kan lañu wara nangu ay haditham ak kan lañ ko dul nangu ak manam ñooñu nonu yan baat lañ leen wara mëna askanale ak seen niveau seen martaba ak degré yi ñu amé mo xam dañu mandu wala bok dañu am luñu leen jamé dañu duñ dey daali bax nak ñu daali xam ko xamantene légui yoyu nonu xeyna li taxone ba mënuñu ko nango ndax ñaari shart la li naqil al akhbari shartani huma adlun wa dhabtun an yakuna muslima kon ñaari shart yoyu لناقل الاخبار شرطان نيار شرط يلا موي العداله مانام مادوتي اك ادابط موي اك تاك ليغي سو فكنتني دا فا ام بن سي نيار يي بو ام بروبليم ليغي نغا بغ ني تو دامم ني سولو حديث نانام واي نيت كوكو جانغنا حديث سولو نكو مانام تي انام غو وير ليغي مو واركو توخال ولا بوك سولو نكو رك تي دوت فاصون مو واركو توخال kagn manam lañ solo gi ci bopom rek kagn lay bax premier question moy lolou solo gi ci bopom rek kagn lay bax ak ndax solo gogu dana ko permettre mu joxe ko mune waman kep ko xamne bi kufrin ci kefer aw siban wala ci ndawé qat hamala mom la solo manam mom la jangé hein mom la toxalé hadith awwala bok fisqi ak katchoram manam mom parce que yépp day tax budé katchor ak kéfir gi mo xamnañ né manduté gi lay laal siban xalé gi koku tak gi lay laal kon jamono jojo la solo manam la toxale suma top nak rawa mu dadi solo okay iz ba nga xamantene kamala matna manam budé xalé bi magna budé kéfir gi ak légui nek na julit yéfir bi budé katchor bi légui tubna mu ñu né waaw loolu atta bi mu né yaqbaluhu dana ko nangu al jumhur li ëpp ci borom xam xam yi manam moy jumhur moy majorité ñi ëpp ci borom xam xam yi wal mustahir li nga xamantene mom lañu siwol nak moy la sinna amul at lil hamli ngir mëna yanu manam ngir mëna jang hadith min ngon mën ko sol bal li fi nek al mu'tabar lan nu bayyi xel tamyizuhu mom moy akuk ragneewam ngan lan moy ragne mune an yafhamu moy mu deg al khitaba kaddu manam jokalante manam moy nit ki budé buñ ko waxé xalé bi buñ ko waxé rek dana mëna deg lool moy amul at parce que mas'ala la bo xamné mas'ala bu am solo la comme waxna mas'ala bu ñëk bi légui mas'ala bi tamit day am solo moy kañ lañ ko permettre parce que d'une façon lire mom xamnañ ni lire bi dogu juddu mom c'est impossible mu jang kon nak kañ lay mëna doon loolu parce que katchor bi ak yéfir bi amul problème mais xalé bi kañ lañuy mëna leer nak ki kat bamuy tak li bamuy jang li xamone na mokalon na mom lay wax ni nak né amul at li nga xamne dal mom lañ ko liñu baye xel moy mu ragne moy lan an yafhamal khitaba mu dal di deg kaddu manam mu meuna comprendre dal li nga xamantene mom moy jokalante yi xad deug dabatu tak nañ ko lol jumlatun i'tiradiyya manam moy mise en la position la wala juxtaposition manam moy dafa duggal bat bo xamne bokul ci wax ji ci bir manam xat deug dabatu borom xoxoy lol tak nañ ko waradduhu ak delom ak aljawaba ak tontu manam moy lol manam kon liñu baye xel moy ak ragneewam moy lan xat boba mën nga dindi xat dabatu bi nga tek ko ne manam moy borom xoxoy niñ ko takke moy lan an yafhamul khitaba moy meuna di deg jokalante manam suñ ko waxe mu meuna comprendre liñ ko wax waradduhu ba pare ak delo mom aljawaba li nga xamne mom moy tontu mom ci bopam mu meuna tontu buñ waxe mu meuna tontu wama rawaw li nga xamantene nak mom lañ solo an ahmad jele ko ci al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wanad li harun ak doomu harun gi moy musa ibn harun rahimahullah ñom ñaar ala za ci kaw li nazil nang ko wacce parce que ñom ñaar dañoo wax ne amul at wa xala dal mën na waaw manam ñom dal buñu xamewé rek baxna manam amul at dal xalé mën na dégg mbir mi manam lool nak li lay tekki dal ak amna yenen kenn ku ci nekk li nga wax nak inshallah dinañu la wax limi tekki manam dinañu la wax exactement li nga xamantene mom lañ wax ci buñu sharh bati kon ala za ci li nazli nang ko wacce wa ghaliban li ëpp nak ci li nga xamantene mom moy xalé pour mu mëna am ragné gi ni ñuy wax loolu yahsulu dana amé in bu fekente ne khamsun juroomi at rek xabar wessu nako manam su wesso juroomi at rek koku day daal di bax motax fahadduhu motax mu takko ko manam mu dexele ko la fa haddahu mu dexele ko al jullu li epp ci borom xam yu biha ci juromi at yoy summa top nak istaqar mu dadi sax ngane waw legi kon legi d'accord meuna deg xam lolou kon a peu près juromi at la wala bok su ragneewé rek lolou mom moy li mata baye xel bu weso juromi at te ragneewul amul solo bu ko gëné tuti amul solo ni na meuna wakat buhu ak bindam nak wa dabtuhu akuk takam alhamdulillah wa katbuhu akuk bindam wa dabtuhu akuk takam haythu sta'at moy sayu amé jumtu way rek sayu ko xamantene amna prédisposition yi dal sa yo xamantene dem na ba nga xamantene wajna manam moy prédisposition sta'at wa sta'dad moy lol ko xamne dal war amna dal dem na ba man ko rek man bind rek lol mom ak meuna tak waaw nga ni waaw légui nak fiqh ak hadith ban la wara ñëk jang ndax da wara tok di bind hadith di japp lu bare bare bare mune la dedet wa in yuqaddim su fekente ne jital na qablahu lu jitu muy bind hadisi ak diko tak di commencer diko jang nak def ko vraiment ok préoccupation man def ko yittim parce que masala bi wessu ci meuna deg xam la après mu meuna netali wat lolou bokul ak masala bi nga xamantene mom dem nak la ba commencer dem nak legui di bind hadith diko tak diko ki manam def ko préoccupation def ko yittim di jang hadith dal nekum noko xamne day jang hadith muna wa in yuqaddim su jitalé qablahu li jitu jangum hadith manam dem def ko yittim di ci bind diko bind diko tak di ki yoy nonu di topato walu gogo mu jital al fiqh fiqh asad mo gëna mëdd manam moy li gëna jup moy li gëna taxaw kon yi mom moy buntu yi nga moy buntu bi nga xamantene inshallah tay manam mom ci jotay bi ñu ne manam mom lañu wara gis bi gëstu gi nak mom moy fan wéral ak juroom ñett moy 38e ci xéeti xam xamu hadisi muy buntu bu am solo di buntu bu buy tax manam buy woné né manam nit ki nga xamanteni dafa jang hadith dafay sakku xam xam hadith dafa am quand même ay prédisposition yu ñuy laaj ci mom au moins pour mu mëna dégg mën ko netali wat ak yu démé nek non ndax dafa am luñu wax at-tahammul ak luñu wax al-ada at-tahammul mom moy meuna jël hadith bi deg ko tey ko al-ada moy riwaya bi rek moy nga dem solo ko nak legui war ko dem joxe ko manam passé wat ko kon tahammul mom moy nga jël mbir mi ba tey ko yow al-ada moy nga dem nga joxe ko manam legui nak yow so paré nga dem nga transmettre ko kenen legui tahammul bi nak mom fim tolu jamono ji mom lañuy wax parce que comme que hadith yi dafa am ño xamantene mom ñoñu lañuy bayyi xel suñ ko soloé ak ñiñ dul bayyi xel ñiñi nangu seen wax ak ñuñ ko dul nangu donc day laaj tamit ñu xam kan mo mëna yanu hadith bi kan moko mëna jël mom ci bopam téyé ko rek déjà waxuma après avant mu koy joxé avant mu koy netali mais rek téyé ko rek déjà mom ak tamit su fekkentene bi mu koy téyé bi muy jël hadith bi dafa fekk manam mom ay mbirum kenn wolu wuko wala kenn manuko wolu ngir ben recc bu am ci problème manam ci li nga xamantene mom mo aju ci walu mandute gi moy al adalat wala ci walu takam moy adaptu ben ci problème yoyu dafa am legui nan lañuy def su fekkentene lolu yep dafa am mune lolu nak mom moy masala bi nga xamantene mom moy masala bi far bi manam bi gëna mak bi gëna reuy bi nga xamantene moy bu ñëkk bi xamni mom la traité ci buntu bi après na traité yeneen inshallah mais bobu d'abord dafa am solo motax ay masala yi aju ci walu gogou rek danaka la fi mom la ci traité nga xamantene légui déjà yow au moins mën nga ko téyé avant nga koy mëna joxé mais au moins kan moko mëna téyé rek kan rek déjà lañ nane ah ki kat jamono jëm koy jël ni la meloon kon mën nañ ko wolu wala kon mënuñu ko wolu jamono rek déjà bi ngui koy jël pa bi ngui koy jangalé yow bi ngui koy joxé dedet bi ngui koy joxé mom benen affaire la après kok dinañ ci ñew inshallah mais d'ailleurs mom lañ doon wax kan lañuy nangu riwayam kuñ ko du nangu kan lañuy nangu limu solo ak kan ñu ko du nangu mom moy manam ñaar buntu yi wésu mais jamono jing koy jël d'abord rek déjà dañ koy ñëk bayyi xel mom loolu déjà dafa question la bo xamantene da fay laaj bop manam liñ nane su alu yat ruh nafsa manam ap question la bo xamantene moy jagn moy indi bopam wa su fekke ki mënuñu nangu waxam wala ki dinañ nangu waxam mais kagn au moins lañu mëna nangu né loolu mënon na né manam dégg gogu ak nangu jël hadith bop mënon na né lool moy kon laaj legi muné waman bi kufrin aw siban qad hamala aw fisqihi thumma rawa id kamula yaqbaluhu al jumhur wal mushtahar la sinna lil haml bal al mu'tabar tamyizuhu an yafham al khitaba qad dabatu wa radduhu al jawaba waman képp koo xam ne bi kufrin ci kéefér, maanaam nit ki nga xamante ne ci jamono ji nga xamante ne moom la nekk yéefér, aw wala bokk si ban jamono ji nga xamante ne moom la nekk ndaw, xat dëgg-dëgg xamala ci la solowe hadith bi, maanaam toxal ko moom, téye ko moom, maanaam jël ko ba téye ko moom. Am dégg na nit ñi waxtaan mu mokkal mu téye, waaw, moo xam yéefér la, moo xam gone la, aw wala bokk téye na hadith bi, jàng na ko wala dégg na ko ci jamono ji nga xam ne moom fisqihi jamono kàccooram la, nga ni waaw benn bu ci nekk nañ xool li ci manqué. Ñu ne kéefér gi lan moo ci manqué, ñu ne xanaa adaala gi maanduta gi, ñu ne waaw kon nañ teg ne gone gi lu ci manqué, ñu ne ah xanaa takk gi, parce que gone moom di takk, ak tamit maanduta gi mën na cee manqué comme niñ ko gise woon, wala bokk kàccoora gi. Nga ni ñii ñett waaw, mu ne la suma topp nag rawaa mu daal di solo is ba nga xam te ne kamala mat na. Waaw jamono jooju wala is ba nga xam te ne kamala mat na, maanaam jamono ji nga xamante ne nit ki dafa mokkal ci période bi ba pare kamala mu daal di mat nag sëkk nag. Bu dee mat gi, su dee yéefér gi, mooy day nekk julit. Bu nekkee julit yor rafetal ak lislaamam, tuub nekk rafetal ak lislaamam, day daal di baax. Su fekkente ne kàccoore gi tamit mu daal di tuub ci bàkkaar yi mu nekkee woon, yu bon yi mu doon def, ak maanaam ñàkk a jox lislaam gëdd bi nga xamante ne moom la nekkee woon, daal di dugg ci lislaam, daal di rafetal bu baax diineem, kooku après nag mu daal di solo nag. Kon ci jamono ju mel noonu nag la jàngale, maanaam kon jamono ji mi solo maanaam remplirul woon condition yi tax ñu war a mën a nangu waxam jamono ji. Waaye jamono ji mu koy jàngale nag, jamono ji mu koy jàngale di ko joxe di ko nettaliwaat, remplir na condition yi nga xam ne moom lañ koy mën a nangoo. Mu ne waaw, mu ne yaqbaluhu, da koy nangu al jumhuru, li ëpp ci borom xam-xam yi. Jumhur mooy ñu bare mbooloo mu bare. Mboo moom nag dafa am mooy majorité, dafa am pluriel mooy jamahir, waaw, mooy l'écrasante majorité, waaw. Lii nag mu wax loolu da ngay xam ne bu fekkente ne yéefér bi la, loolu borom xam-xam yi wuute wuñ ci. Imam As-Sakhawi rahmatullah moom comme ni mu wax ak borom xam-xam rahmatullah alayhim, ni maanaam borom xam-xam yi wuute wuñu ci ne bu fekkente ne yéefér la moom dafa tuub dugg ci lislaam, kooku dañuy nangoo xam. Way wi nag amaan na moom moo tax Imam As-Suyuti rahmatullah taala waxee nii, mu waxee maanaam ngir dajale lépp daal, ne daal boo boolee yépp rek jumhur nangu nañ ko, waaye boo leen jëlee par benn ci masala da ngay gis ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci bu fekkente ne yéefér yi la. Ndax ki nga xamante ne moom mooy maanaam mën a jàpp rek téye mokkal, loolu yéefér mën na ko, te loolu kenn du ko bàyyi xel. Li ñuy bàyyi xel mooy bu waree wax, war a nettali, ñu mën koo mën a xam ndax waaw loolu dëgg la wala déedéet. Li nga xamante ne nag moom la borom xam-xam yi tegte loo ba tax ñu mën a nangu loolu, moom mooy xadis yu mel ne xadisu Jubayr ibnu Mut'im radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamante ne mooy prisonnier de guerre yi ñu jàppoon fële ca Badar, ñëwee ci avant muy tuub dafa dégg ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàng suratu tur ci mukki mooy naa sametu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u bi turi fil maghrib, wala yaqra'u fil maghrib bi turi, waaw. Loolu moom moo tax moom mu ne wa dhalika awwalu ma waqara al imanu fi qalbi. Mu ne loolu mooy li ngëm yàlla njëkk dal sama xol, maanaam bi mu déggee yenen tib sallallahu alayhi wa sallam ci jullik timis muy jàng suratu tur, fekk dañ ko xam nga comme dañ ko prisonnier wu kii bi loon, ñu dañ leen tegoon ci jàkka ji am fofu nonu mu deg nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam di jang suratu tur wa lolu nonu mu deg alquran bi mu dugg ci xolam deug mu dadi tup nak wa kon kifir yifir bi mom dañ koy dadi nangu niki nonu kacior bi su fekkenteni yifir bi su tuube dañ koy nangu kacior bi waxuñu lako niki nonu bok na ci fiñu tekte lo aussi moy comme lu demé nek hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu anhu bi nek ci ñaar sahih mom bukhari mom muslim rahmatullahi alayhi wa sallam hadithu jubair ibn mutaim bi tam radiyallahu anhu mi ngi ci ñaar sahih mi ngi ci muwatta bu mom malik et cetera rahmatullahi alayhi mais hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mo d'ailleurs mom mo nek ci njalbenu sahih mom bukhari ci manam jurom ñaarelu hadith bi moy hadith bu guddou bobu rek te moy wax ci walu lettre bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yonne won hiraql fele ci rum nga xamantene abu sufyan radiyallahu anhu bobu bi muy solo hadith bi manam bim koy jël diko ak lettre ba ak la ci adjok xew ba bobu yefir la won waye bi nga xamantene le toup ci la netali hadith bobu manam ndax abu sufyan moko netal abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yaay deg legi kon sayyidna abu sufyan radiyallahu anhu mom bimuy mokal mbir mi ak diko japp bobu yefir la won te pourtant bimuy netali julit la ñu nang ko mi ngi ci ñaari sahihé kon ndax de toute façon li mata baye xel rek lool rek la moy dal moy jamono ji ngi koy jox ndax woor nga yow ndax woor nga voilà té comme ki mak la té mando na légui boba dañ ko daal mëna nangu légui li mom bu fekkete na yéfir bi dañ ko mëna nangul kon kacior bi mom kenn waxalé wuko nit ki bu fekkete na dafa nek rek ci bakkar ngay julit la nek ci yo xamantene day tax rek ba kenn duko wolu bu xal bobu deñe bu netale dañ koy daal mëna wolu ba mu dess comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ki nga xamantene mom da fay sos manam ki nga xamantene mom day def wada al hadith manam day da fay day sos hadith kok mom moy ki nga xamantene kenn duko wolu waye amma comme ni nga xamne non lañ ko gisse waman yatub an fisqihi fal yuqbali deng kep ko xamantene dafa tup ci katchoram mom la budda dañ koy nangu kok mom lolu bu roxox yeb d'accord nañ ci legui nak be ci dess liñ d'accordul mom moy comme li nga xamne mom lañ wax te lolu mom moy woute bi boroxam yu am te ñu wax ne li ñu ñëk ñi wax moy li gëna dëgër comme niñ ko gisse won moy awkadha bil hadith fabnu hanbali wa sayrafi wal humaydi aba qubulahu muabadan thumma na'u an kulli ma min qabli dha rawahu wan nawawi kull dha abahu wa ma ra'ahu al awwaluna arjahu daliluhu fi sharhina muwaddahu lolu gisson nañ ko han lolu gisson nañ ko kon ñooñu lool mom moy exception bi manam moy ko xamantene da fay sos hadith amma ki nga xamantene nak legi mom moy xalé lool nak mom la jumhurul ulama di upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim nango han lool moy su fekkenteene bamu nekké xalé la mokal waye bamu maggé ci la ko netali loolu mom la li ëpp ci borom xam xam yi nangu am nak mbolo su ndaw rek manam leñu ñu bëru ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi nangu wuñ ko danaka ñu neew la ñu neew sax lañ waye li nga xamantene mom lañ leen tonto mom moy ijma bi am ci borom xam xam yi ci lu jitu ci nangu hadithu mbolo ci sahaba ay radiyallahu anhum ci li nga xamantene ñom bañ koy jang dañu nekkon bañuy mokal hadith yi bañ koy japp bobu ay xalé lañ won waye bañu maggé lañu rétali ku melne ñaari sang yu bax yi nga xamné ay sëtu yenenti bi lañ sallallahu alayhi wasallam moy al-hasan ak al-husayn radiyallahu anhuma ak ku melne abdullah ibn jafar ibn abi talib ku melne abdullah ibn zubair ku melne abdullah ibn abbas ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhum ajma'in nga xamantene ñom ñep avant ñuy nek mak ci lañuy jël jang hadith yu bari ci lañ ko xamoon niki nonu bi nga xamantene mom lañu mag ci lañu commencé netali te it lolou tamit barina ci bir borom xam xam yi rahmatullah alayhim ci borom xam xam hadisi ci ñu jëk ñi ak ci ñu mujju ñi ndax sa yo xamantene borom xam xam hadisi dañoo tek seen ay jotaay di jangale hadis wala ñuy jangale diine ak yu mel non da ngay gis ay xalé dañ fay teew te xalé yoyu buñu magge dañuy daali mëna netal lañ déggon bañ nekké xalé té loolu képp kenn ci ñun ñi warna mëna xam li nga xam tane mom lañuy wax ndax biñu nekké xalé ñun ñëpp manam wala bokku ëpp ci ñun fekké nañ ay jotaay yo xam né jotaay diiné lañ nit ñi di waraté di jàngalé diiné et cetera ba paré amna yu bari yuñ fa takki won yo xamantene ba légui sax yoy d'ailleurs sax yoy mom ngay gëna mokal yoy ngay gëna tak yoy ngay gëna japp yoy sax da naka doto ko fatéti abadan té loolu ko nek gis nako loolu mom motax loolu nak mom la borom xam li ëpp ci borom xam yu nangu waye amna ñeen nak ño xamantene dañ koy dañ ko lank loolu cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'ala muné ci wax gogo muné min shart ar-rawi an yakuna musliman balighan inma hadha yushtaratu hina al-ada'i aw hina yarwi al-hadith liyanqulahu anhu ghayruhu amma hina sama'ihi lil hadith wa tahammulihi iyyahu fala yushtaratu dhalika muné bokk na ci li nga xamantene mom moy chartu aji solo hadith moy mu nek julit ba par nek ko xamantene magna manam majeur na waye lol nak xamal ni chartu bobu dañ koy tek rek su fekente nit ki day joxe hadith bi daf koy wara jox kenen wala jamono ji mi solo wala jamono ji ko kenen wara jele ci mom to xol ko jele ko ci mom waye bu fekete ne mom rek jamono ji mu koy deg wala jamono ji nga xamantene rek mom lañ ko lokoy solo mom pour manam diko jele ci serigne bi mom diko tey mom lol bu boba ken duko ci chartal lolou mun fa idha sami'a shakhsun kafirun hadithan min shaykhin thumma aslama wa hasuna islamuhu wa hasuna islamuhu wa sara adlan wa naqalahu ilayna qabilna riwayatahu mun su fekente dafa am ben way bo xamantene nit la ko xamne yefer la mu dadi deg ab hadith ci ben serigne ginnaw gi mu tu ba pare rafetal ak l'islam mujje nek ko xamantene ku mandu la boba ba pare mu toxal lolu ci ñun manam toxal li nga xamne mom la deggé won ci serigne boba ci jamono nek yefe ci ñun boba dañu nangul li nga xamantene mom moy limu solo muna wa kadhalika astaghir idha kana yafhamu ma yasma'uhu aw yarahu wa yumayyizuhu thumma rawahu ba'da bulughihi qabilna riwayatahu aydan muna nik nonu xale bi su fekkentene dafa deg li nga xamne dafa deg dafay comprendre buñ waxe mu comprendre lumu deg dana ko xam dana ko comprendre wala bok lumu gis dana ko xamé dana ko meuna ragné tamit hein après mu dadi netali solo li nga xamantene mom la degun ba mu gis ko ba mu nekké xalé ginnaw ba mu maggé mu la ko netali boba dañu nangou tamit li nga xamantene mom moy limu solo mun wa mithla zalika wa mithla zalika al-fasikh hina at-tahammul idha sara adlan hina al-ada mun niki non rek kemam kemu mbir mi tamit moy rek katchor bi katchor bi mom itam su fekkentene jamono jami deg hadith bi dum koy jang bobu dafa nek ko xamantene katchor la won waye bi mu toubé ba selat manam mandu ci la ko joxe bobu amul ben lan amul ben problème kon yaqbaluhu dana ko nang kon al jumhur lepp ci borom xam xam yi wal mustahiru li nga xamantene mom moy li ñu siwal ci waxi borom xam xam yi rahmatullah alayhi nga xamantene mom la ñuy xotal masala bi setantal ko bu baax li nga xamantene mom lañu deugural te wëral ko moy la sinna amul at lil hamli ñeel ragne ñi ngeen ñeel solo ñeel yanu hadith ngir jang ko wa manam amul dal hadith bo xamantene dañ nan hadith bi amul at bo xamantene dañ nan at bi kat fek amoko yow mom li nga deg manam matuta bayyi xel bal li fi nek al mutabaru li mata bayyi xel moy tamyizuhu ci ay waxam ak li nga xamantene mom lay solo moy tamyizuhu moy ak ragne mom xale bi mu ragne go xamantene lu am solo la ak at yu meuna don mo xam ñetti at la am mo xam ñenti at mo xam juroom mo xam fukki at la am li am solo dal mom moy mom ci bopam jamono ji nga xamantene mom la koy def moy mu ragne su fekkentene ragne wul lamu solo mom do manam def ko bayyi xel donte manam magum jëm la ndax xel mi ci bopam mo meunta ragne ndax amna ño xamanteni dañuy yex rañi ay xalé lañ mais manam comme seen xel dañu am febar xel loolu la sama borom dogal ci ñoom subhanahu wa ta'ala da ngay gis duñu gawa rañé waye ñi nga xamanteni ñoom rañé nañ ñoñu loolu mom moy li nga xamanteni mom mo mata bayyi xel ci seen bir mo ne kon lan mu ne kon loolu mom lañu bayyi xel moy ak rañé légui mu ne an manam an bi masdariya la manam day expliquer lan moy ragné gi di tafsir yel manam di tafsir di leral lan moy ragné gi moy an yafhamu mom moy muy deg mom xale bi muy meuna deg manam moy buñ nan yow am nga deg manam compréhension motax ñuy wax manam compréhension kon mo muy deg muy meuna comprendre bu baax al khitaba jokalante kaddu manam moy suñu waxe ak mom nit ñi buñu di am interlocution yi ñi am ak mom mu koy meuna comprendre waaw luñu wax mu xam ko té lolu xalé yi dañ koy man xalé yi même parfois duñu am sax juroomi at wa mu ñu dañ koy man an yafhamal khitaba deng légui mu def jumlatun i'tiradiya manam moy qaddabatu mom la borom xam xam yi tak manam borom xam xam yi li nga xam tane mom lañu tak dal jël ko manam né à peu près li lay doon manam tak ko ci lolu manam mu nek aw tak rek waye tekkiwul ne lolu ci bopam manam obligé na ndax liñ la wax ne la li mata baye xé rek moy ak rañé mais fofu lañ ko takké dinañ la wax nak inshallah ana lan mom moy li nga xamantene mom mo gëna tax sax ñu tak ko fofa moy manam qad kon waradhu ak delom al jawaba ak tonto manam kon li nga xamne mom mo mata baye xel moy muy comprendre té su comprendre liñ ko wax mu meuna tamit délo li nga xamanteni mom moy tontu bi manam bu fekkante ne xalé soko waxé mu xam li ngay wax ba paré mu meun la tontu té lim lay tontu nga gis mu jup xoc manam yanu mana ba paré muy wax ju leer boba da ngay xamné ah ki kat lu mu netali bu maggé té fekk jamono joju lako déggé won loolu mom day nek lo xamanteni matna bayyi xel ah kon su fekkante nak lolu manta nek lolu du mata baye xel amna nak ñeneen ño xamantene wax nañu yeneen wax amna ño xamantene dañ ko nat ci ñaar fukki at te lolu wa kufa borom xoxum kufa rahmatullah alayhim lolu lañ doon wax ndax dañ ne ci la xel gi di maté deug wa wa al-imam Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi rahmahullah dafa don wax nan niwan na ci ño xamantene dañuy mokal hadith hein dañuy bind hadith bok ci li nga xamantene mom lañu xam dal ci jamono tabi'ina yi ak ño xamantene daño jégué jamono tabi'ina yi rahmatullah alayhim ludul ko xamantene vraiment wessuna ak manam ak magem manam ak manam dal manam lulul ne vraiment puberté bi wessu nako wa ba nga xamantene vraiment meuna tok ak borom xam xam yi di waxtaan ak ñoom di meuna jokkalante ak ñoom kaddu di meun di échangeante ak ñoom di len meuna laaj ñuy tontu wa manam te lolu en général nit ki su amul ñaar fu kert manam comme ñoom manam dal niwan na dal ko xamantene dan na tok ak borom xam xam yi lulul mu man li ni manam té lolu moy bo démé ba am ay côté ñaar fukki at yoy nga xamantene mom lañu japp né ñom ci ngay mëna nekké ko xamné dal vraiment lo wax ak gaay da ngay mëna jokkalante ñun kat di leen mëna laaj di leen mëna di mëna tok ak borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñu lay netal hadith yi ngay recopier bu baax li ngay bind et cetera mais bon lolu xam nga ni wax lolu wax joju deugurut amna tamit ñu né fukki at la fukki at té ñom mo lol moy aada ci wa basara ñom rahmatullah alayhum fukki at lañ ko daan def kon c'est que dëkk bu nek ak façon ni ñu jàngé ak at yi nga xamantene mom lañu jàngé lañu jàng am na ño xamantene ñom fanwéré at sax lañ ko japp té lol mom moy wa sham am ño xamantene dañ ni fukki at manam juroomi at la té lol mom moy li nga xamne mom la jumhur wax rahmatullah alayhum té lolu insha Allah taala dinañ ci gëna ñëw insha Allah taala ci baatu juroomi at bobu ci ñaari ñaarelu beuyit bi teggu ci beuyit bi manam beuyit waaw beuyit biñu wara jall legui ni inshallah beuyit bi ci teggu dinañ ci ñew ci waxu borom xam yi rahmatullah alayhi ci walu gogu non muna wama li nga xamantene nak rawaw mom lañu solo ñom borom xam yi rahmatullah alayhi toxal ko an jele ko ci al manam ahmad te mom moy al imam abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani rahimahullah borom mazhab fiqh bi borom musannaf bu borom musnad bi et cetera defon nan tarjumam mom ak musnadam biñu tek ci yeg nekke ci al hasan ha bimu yexe waduna ha masanidun wal mu'tali min alladhi li ahmadin wal hanbali fofu waxon nañ li nga xamne mom aju ci musnad imam ahmad rahimahullah ak tarjuma mom ci bopam imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani rahimahullah rahmatan wasi'a mom dañ ko laaj mom luma wax mom lan la borom xonkum yi toxal ci mom ne ko ci mom dañ ko laaj ana manam mata yasma'u sabiyul haditha kagn la xale di dig hadith mom mo ne idha aqala bu amim xel rek idha aqala wa dhabita su fekente na amna xel ba pare meuna tak waaw idha aqala wa dhabita rek su amé xel rek ngena ba pare meuna tak rek lolo rek mom moy li nga xamantene mom mo mata baye xel ñu wax ko ne ko ibnu ma'in de neena manam mo yahya ibn ma'in kharitam bobu ndaysan ko bax koku rahmuhullah mom tamit te mag rek ñu ne ko mom de neena la yajuzu sama'ahu qabla 15 sana mom day neena fek xale bi amul fukki at ak jurum ak de gem du dagan ñu ne lutax mu ne li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda al bara wa ibn umar radiyallahu anhuma yawma badrin li sigharihim an hadha sin mu ndax ndawal yalla yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa dello al bara ibn azib radiyallahu anhu ak abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu anhuma juru badar ndax senu ndawé ñom ñaar ndax matalu guñu won fukki at ak jurum manam ñom fukki at ak ñent lañu mëna fukki yew ñu fukki at ak jurum yent bi sallallahu alaihi wasallam daan la baye nga xex leg imam ahmad ibn hanbal dadi bañ wax joju dal ni bi sal qawl wax ju bonangok fa kayfa yasna bi sufyan wa waqi' wa nahwahuma mimman sami'a qabla hadha sin inma dhalika fi alqital manam mune ah wax ju bonangok way joju wax joju baxul de bu len ko deglu nan lay def ak sufyan sufyan ibn Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ak Waqi' ibn al-Jarrah al-Kufi ñom nga xamantene bañ nekké xalé lañ daan jang avant gaaw ak ñeneen ñu melni ñom nga xamné biñu amagul at yi lañ commencé deglu hadith ñom Imam Malik ñom ñeneen Imam Ash-Shafi'i et cetera rahmatullah alayhi kon nan lay def ak ñom non xam nga ki lim wax lolu nonu ci at kessé la manam da nga xamné nak Sayyid Ndaysan Sayyidna Yahya ibn Ma'in Ndaysan rahimahullah waaju ku baakha ki man la borom xam xam bu reuy la ci hadith ak cialalem yi waye amali aju walu fiqh mom daf ci dessé won ay da ci do ko dessé won xam ndeysane da ngay gis amna ndaw so xamne dafa mësa ñew ndeysane di jang hadith ndeysane manam ndaw si dafa ñew di laaj ne waaw sama jëkkeur man dama amé mbeureuk mami mbeureuk est ce que meuna peñé sama jëkkeur wala bok est ce que meuna ko wat wala wax ju mel non Yahya ibn Ma'in rahmalahu dan yi lajal ki ñu laacc imam ahmad ibn hanbal dan wa man nga ko ndax hadith ya aisha bi radiyallahu anha netal ko hadith bo ne dafa nekkon ti jakka ji yantibi sallallahu alayhi wasallam wala manam mu jox ko bofam mu koy fay feñal Yahya ibn Ma'in japp waw wax nga deug hadith bob hadathna bihi nangam netali hadith manam indi ci lu mat ñaat téméré cyallale yo xamantene mom la jangé hadith bi waji ne ko ndaw si ne ko mais yow sa cyallale yu bari lu lay jariñ su fekkentene mënuloma hein mënuloma lan manam lima ci soxla man bu euro jot manam euro jëfëndiko ko joté duma ko man manam pour wax na manam Yahya ibn Ma'in rahimahullah ko ayon la ci walu cyallale gogou ak ku mënon na tak mbirum lool mom mo leen ci mënon ñom ñep sax d'ailleurs mais li nga xamantene mom la ko Imam Ahmad ibn Hanbal ëppalé rahimahullah moy fiqh bi fiqh mom mo leen ci gënon na man Ali ibn al-Madini rahimahullah mo leen gënon dajalé lepp voilà wa ñom ñep kenn ku ci nek da nga ci amul ay spécialité mom mi Amr ibn Ali al-Fallas Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in Ali ibn al-Madini Ishaq ibn Rahawi rahmatullah alayhi ñi ñom ay dunk lañ won ci seen jamono ci walu hadith ak xam xam yi tourner autour kenn ku ci nek nak am yo gëna man d'ailleurs Ali ibn al-Madini mo leen ko gënon dajale Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah mo leen uppon fiqh bi et cetera ñi ngi deg degi kon kon li nga xamantene mom la mais nak Imam As-Sakhawi rahimahullah daf ne attention Yahya ibn Ma'in li nga xamantene mom la wax manam liñ ko manam moy dafa bëgg wax ne su nit ki bu bëgge dem sakku ji xam xamu hadith pour après mu mën ko netali manam fek amul fukki atak jurom manam duko tambale loolu la bëgg wax waye même manam waye nak amma ko xamantene dafa deg ni rek jek jek rek ni deg wala tok ci jotay yi deg manam defugugo préoccupation manam di jang xam xam hadith ak li ci adjok yoy diko ki defugugo préoccupation kok mom at bu ne mën nako def lolou mom comme ni nga xamantene te lolou mo ne al hafiz ibn abd al bar ak kenen ku dul ñom rahmatullah alayhi manam taxon nañ li nga xamantene mom moy deppok borom xam xam yi ci gogu wax manam kon lolou mune ala za ci kaw lolou ci kaw ni ragne gi mot nazili nang ko wacc kon li Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tontu fi ne sa yu amé xel rek ba paré meuna tak rek manam ragne gi motax muy wax kon wacc ko fofu ngén waw mune wona djeli haruna najlu moy dom moy ibnu rek najlu moy ibnu dom wona djeli haruna ak domu haruna té mom moy Abu Musa Musa ibn Harun ibn Abdullah ibn Marwan al-Hammal al-Baghdadi al-Bazzaz rahimahullah ta'ala di borom xam xam hadith bu mak bu nekkon Iraq nek thiqa nek hafiz manam ku hafiz mom degré hafiz bi tax ñuy wax mom dafa yegon ku ku magga magla mi ngi gëné aduna ané 214 ginnaw gadda yenenti bi sallallahu alayhi wasallam deg na ci ay serigne yu mak ku melni Ali ibn al-Ja'd Ahmad ibn Hanbal Yahya al-Hammani Khalaf ibn Hisham Yahya ibn Ma'in ak Abu Bakr ibn Abi Shayba ak ñeneen ak ñeen manam ak borom niveau yoy non bind na tamit ay téré yu bare ba nga xamantene mom ci bopam turum dafa mujjé siwu rahimahullah ñu bari tamit solo nañ ci mom té ay imam yu mag lañ comme ku melni Abu Sahl ibn Ziyad Imam Ja'far al-Khaladi ak Da'laj as-Sajazi ak ku melni Abu Bakr as-Shafi'i ku melni Imam at-Tabarani Abu al-Qasim at-Tabarani ku melni Abu Bakr ibn Ishaq as-Tabari ak ku melni al-Qadi Abu Tahir az-Zuhali té mo nekkon qadi wa Misr jamonom ñoñu ñëpp solo nañ ci mom as-sabaghi bobu sax ñu do wax imam Abu Bakr ibn Ishaq as-sabaghi bobu rahmahullah ndaysan neena ma ra'ayna fi hafaz al-hadith ahyab wala awra min Musa ibn Harun gisunu ci ñi nga xamne ño mokal hadith yi deug deug tak manam hafaz ku gën ëpp hayba manam moy ak tiyu charisma ba pare ëpp manam daq gëna sam ci diinem ke ki nga xamantene moy Musa ibn Harun al-Hafiz Abdul Ghani ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala neena ahsanun nas kalaman ala hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn al-Madini fi zamanihi wa Musa ibn Harun fi waqtihi wa Darqutni fi waqtihi manam ñi xamantene ñom ñoo nit ñi gëna rafet kaddu ci hadith yenente bi ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam ci jamonom seen jamono moy Ali ibn al-Madini ci jamonom Musa ibn Harun bi ñuy waxtane ci waxtom ak Ad-Dar Imam Ad-Darqutni ci waxtom wa al-Imam al-Hakim ben borom mustadrak Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naysaburi rahmatullah alayhi manam neena mum ci bopam degna Abu Sahal ibn Ziyad rahimahullah munan Ismail al-Qadi mum ci bopam daf dan tok andak nimu magge rahimahullah ci xam xam hadith ak nimu reye da dan jël lalam bi tek ci kawam Imam bi Musa ibn Harun rahimahullah muy xol mu nan ko xolal ma sama hadisi lan mo ci djub ak lu ci djubul et cetera mu ngir mo meuno toxal yenn ak yoy ñu and ak ni mu magge mu ne ah man day amangi ni di am 90 ans waye damay bañ dal damay bañ rek ta djum ginnaw bi nga xamantene nekkon na ci manam ci deggun manam ci ndeggu tank gu manam sama tar damay baña tarxis ginnaw sama tank bi sama tank deugri manam moy damay baña di djoum ci hadisi ginnaw bi nga xamne and ak limay for yep ci mbir mi ah wax deug yalla ki mom imam la bu mag kon nako na manam mu tek ko ci kaw lalam diko deglu di baye xalay waxam manam pour won la am non la magge won imam abubakar al-khatib al-baghdadi rahimahullah dafna na kana musa thiqatan hafiza imam musa ibn harun rahimahullah dafa nek ko xamantene siqala hafizra wala niki nonu wax nañ tamine ne danna mom imam musa ibn harun rahimahullah dafa bari won lumuy at wa daf dan nek ko xamantene da dan nek baghdad benen at bi mu dem makkah ajufa nekal fa et cetera wa ba par tamit da dan manam commerce la dan def tamit mom mi genn aduna ane 294 ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam mom kon 80 ans rek la dundu 80 ans la dundu ci wéru sha'ban ane 294 ginnaw yantibi sallallahu alayhi wasallam legi mom lan lañu toxal jeli ci mom ba imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala diko tuddu fi mom dañ ko laaj ne ko ana kagn la xalé di deg manam mata yasma as-sabi kagn la xalé di meuna deg hadith muné iza farraqa bayna al-baqarati wal-himar su meuna takale rek digeunte mbam yi manam digeunte nak yi mbam yi su len meune takale rek manam moy su meuna ragne han rek lolou bu boba meun nga ko meun na deg hadith niki non amna ci ben kaddu meune iza farraqa bayna ad-dabbati wal-baqar su meune ragne digeunte dabba yi ma ñum ak nak yi lolou kon imam ahmad ibn hanbal dani su amé xel té mëna tak ki ci dess né imam musa ibn harud rahimahullah mom dani su mëna tékkal digënté nak yéng mbam yi manam moy su mëna xamé ni lim nak la lim mbam la manam mune yi nak seen wax yi ala dha ci kaw lool manam ragné gi nga xamanténi mom lañ waxon né mom rek mo mata bayyi xel nazili wacc ko ci manam kon manam waccel manam jeulul sen wax joju nga jox ko sens bobu bul ko jox benen sens ne dal ñom ragne gi liñ ci djublu imam al-sheikh ahmad shakir rahimahullah ta'ala neena wala manam ci najl haruna dafna ay musa ibn harun al-hammal ahad al-huffaz wala moy musa ibn harun al-hammal ndax yanu bu mak manam lu bari lim xamanti ay hadith te manon ko ak kenn ci huffaz yi wala muna wa ghaliban li nga xamanteni mom mo upp nak han ci li xew li ëpp ci nit ñi yahsulu dana amé gogu ragné in su fekente na xam sun juroomi at xabar mom la rombu mom la wésu manam su fekente na rombu na juroomi at rek lolu la manam baatu xabar nak xabara da ngay xamné ci addad yi la bok manam day tekki dara ba paré té mëna tekki contraire bi ça dépend ci sens ci fi ngui koy duggal xabar day tekki dess rabara day teki rombu dem manam day teki dess fi ak dem continue manam kon waye nak su rombe juromi at mom motax ñu wax wa mune fa haddahu dexele nako nak al jullu lu upp biha lu upp ci borom xom xom yi li gëna bari fuf ci borom xom xom yi ci borom xom xom hadisi biha ci juromi at yoy comme ni nga xam non la al qadi ayat rahmalahu taala wax ne ñom loolu lañ ko indi maam ci juromi at yoy loolu dinañ ci ñew inshallah ak li cheikh ahmed shakir rahmalahu taala di wax summa istaqarr top nak mu daldi sax manam ginnaw gi borom xoxum yi rahmatullah alim dal di koy saxal ci juromi at ndax manam borom xoxum yi mujjii rahmatullah alim motax kep ko xamne da nga am juromi at rek bu fekente na la nga ak jëm kaw manam juromi at jëm kaw li nga deg boko netale su fekente na da nga mag rek ñom dañ koy daldi mëna japp dañ koy daldi mëna nangu ko ñu tektalo ci li nga xamne mom moy li imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala solo ci hadith bobu hadith az-zubaydi mu jele ko ci az-zuhri mu jele ko ci mahmud ibn rabi'a radiyallahu anhu mun aqiltu minan nabiy sallallahu alayhi wasallam majjatan majjaha fi wajhi min dalwin wa ana ibn khams sinin allah allah allah allahu akbar motax imam al-bukhari xam nga dafa ñew ci sahiham daal bind باب متى يصح سماع الصغير الله الله اكبر امام البخاري رحمه الله باب متى يصح سماع الصغير دال بونتو كن لا خالي بي مانام اك ديغم دي مانا وير موم غونغي مو دال اندي حديث بي ني جارتي الزهري مو جارتي محمود ابن الربيع رضي الله تعالى من عقلت موكلنا تكنا من النبي صلى الله عليه وسلم مجتان اك بوسو غو خا من مجها داف كو بوسو في وجهي تي سما خار كانم من دالوين تي دالو موي سيو مانام يانتي صلى الله عليه وسلم دافا نييو سين كوغن واو تي تين با فا نيك موديو مودوي تي سيو باك بن باك ولا باك دالو موي باك ولا اكزاكتومون مودي جيل تي باغو ندوخ bim ko ci kiwe après mu nanti leg bim ci nané nak mu ndeysane Allah Allah Allah Allah Allah mu sex ci ndokh mi ba para nak di ci fogen diko fo diko ci sereti di sereté ndokh mi ci xarkana manam diko ci bousu ci xarkanam yenenbi ci kaw xarkanam mahmud ibn rabi'a bi radiyallahu anhu bi mu nekk xale nonu juroomi at neena la amon neena wa ana ibn khamsa sinina fek man ma ngi am juroomi at doomu juroomi at rek la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dadi buusu ndox mom sama xarkanam bi manam serate ko sama xarkanam gi di fo ak mom wa yen sallallahu alayhi wasallam allahu akbar wallahi xale yi di ci yalla sa nek juro doomu juromi at gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam ko te fekkewlo manam maggu neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam li rek la tak ci mom parce que jour bobu la fateliku fu ngi ko gisee mu nek ak mom gi nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam def lolou di fo ak mom serate ko gi gis nga allahu akbar deng motax wa côté bobu motax dañ koy ndort légui mune wakat buhu aku bindum nak wadabtuhu akuk takam manam di tak hadith bi mu leer nak legui ki tak nako legui na mu commencer ko bind tok nak legui di bind hadith yoy haythu start sa yo xamantene rek wadjal na bopam ba man ko ne manam bu amé predisposition rek bo bok ci nga xamantene warna meuna tok di bind hadith lolou mom amul ay at kon yu ñu ko dexeul kon lolou la c'est à dire que amul at yo xamantene dañ nan yi at yi fek amoko do meuna japp bind hadith do ko meuna tak deet sa yu meune bind rek nga xamne bu degge meuna bindat li mu deg yoy meun ko tak ci tere bi après mu diko jang diko meuna mokal diko tak manam njangum hadith nek bok bolé lim ko yittel lool mom sa yo xamantene dem na ba am prédisposition rek la té lool nak day wouté solo nit ñi ak solo jamono yi ñu dundu solo époque yi ñu bok solo génération yi ñu né ak surtout solo dëkk yi ñu nek solo réew yi ñu nek voilà amna réew yo xamantene ñom dañuy téla jang comme niñ ko gisé ci sank wa basar xam nga wa kufa wa sham et cetera ñom bokkuñ habitude ci niñuy jangé ak façon ñan ñoy faral di jang ak ban heure lañu faral di jang ci ak ci ñom d'ailleurs lool ko xol dang koy xam ci réew yi ci gox yi ci jamono yi ci place yi ak selon mentalité yi niñ ñi am ci réew yoy da ngay gis dafa am yo xamantene nit ni fek amul nangam at mom duñ la faral doy faral di def nangam wala duñ la faral di bolé ci nangam ak nangam ak yoy non légui nak lolu mom sa yo amé c'est prédisposition loy mom amul at bo xamantene mom lañ ko ragné mom lañ lay ragnélé ci walu gogou légui nak mune wa in yuqaddim su fekenteene jital na nak parce que fi ben question day da di ñew wa d'accord nañ ci lool mais mu jang fiqh ak mu jang hadith ban la wara jital su xalé bu ñewé rek di jang est ce que dañ koy jangal hadith wala day jang fiqh mune wa an yuqaddim su jitalé qablahu lu jitu muy xam hadith muy jang hadith di tok di ko yitté wo mu nek préoccupation wam nga xamantene daf koy jël diko bindu di tek di jang di ki def wala out isnad yek di ki manam lol dal nek preoccupation mu jital qablahu ci lu jitu lol nak al fiqh asad moy li gëna mëdd manam mu jang xam xam bi nga xamantene mom moy xam xam fiqh mom moy li gëna mëdd moy li gëna juk waye li mu am lo xamantene lu mata bayyi xel manam mu jang fiqh limi teki moy mu jang fiqh gi nga xamantene parce que xam nga fiqh ci hadith la jugge de manière générale alquran mais surtout ci hadith ci la fiqh jugge xam fiqh presque lepp fofu manam mom jeexital la fruit la ci hadith mais bu jitalé fiqh daf koy permettre mu am ci lo xamantene dana tax ba buy jang hadith après ginnaw gi de koy gëna mëna xootal mais fi nak li tax moy par exemple bo jangé risala so ñëwé da di jang risala jang mu gaaw té woyof manam bu simple bu and ak explication yu bari wul torop mais tamit mu baña gatt torop nek rek baña yam rek ci baat bi mu baña nek rek lo xamantene nit ki day yam rek ci baat yi dal manam mu baña nek comme ni comme par exemple rek firi bo xamantene firi bi day gaw dal comme par exemple ñu jël ben exemple bu ndaw ni manam par exemple buntu dana babu taharatil ma'i wa thawbi wal buqati wa ma yujzi'u min al libas fi salat dani di wax ni charte yi nga xamantene ci shurutul ma alladhi tahsul bihi at-tahara dan wal musalli aji julli ji yunaji day jokolante day jakarlo rabbahu day diyalek yunaji day diyalek rabbahu borom fa alayhi warna ci mum an yata'ahaba ci mu wajal bopam li zalika ñel lola bil wudu ci sangu ci njapp awol bok bi tuhri ci lap in wajaba bu fekete na alayhi warna ci mum at-tahru lab gogo muy cangayal farate wa yakun te dan nek zalika lol bi ma inti ndokh tahir aj bu lab ghayr mashun bu nekut aji jaxasok bi najasatin ci sobe wala bi ma du tiagen ci ndokh khat bo xamne deug deug taxayara soppeku na lawnuhu melom li shay inel dara khalatahu bo xamne tak jaxason ak mom min shay inti dara najisin bo xamne lu sobe wala awol bok tahirin aji lab la illa ludul ma li nga xamantene xeyarat sobewuna lawnahu melom al ardu sufsi allati bi nga xamne huwa mum biha ci mum la tukke ak yu mel nonu manam do ko firé non ndax lolu danaka ban jariñ du bari mais dang koy firi expliquer ko leral joxe ay exemple yu ndaw rek ay exemple yo xamanteni dana mëna tax ñu mën ko xam manam dal fokk mu and ak touti leral ak touti yaatal lolu kuko jang so paré ci lolu nak nga doga jang hadith lolu mo gën mais waxu ñu fiq bo xamanteni dang koy jangé nonu jang Mukhtasar Khalil manam jang ba paré dugg ci wuté ak borom xam xam yi seen ijtihadat yi nga xamné mom lañuy def yo xamanteni ba paré do xam seen dalil dedet lolu mom taxul ñuy wax mais fiq bu manam mabadiul fiq motax ñuy wax manam mabadiul fiq motax ñuy wax manam moy de voilà début bi dal mais sinon après da ngay jang bu dang ko wara xotal hein voilà parce que so deful lolu après nit ki bu xotale deug di xous ci yenn waxu nit ñi waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim rek nek day mujjé dem ba nga xamanteni légui mazhab bi ak waxu borom xam xam bi ci bopam manam waxu borom tiri ñom ñoy nek balance bi légui dootul nek ta alcorane ak sunna motax nga gis ñu bari ci ñu mel nonu alcorane ak sunna du nek sen balance du nek li ñi ragnewé wax di ndax du wërna wala wërut dedet ñom liñ koy wañé moy lan la borom risala wax lan la khalil wax ñom loolu lañuy ragnewé deug alors que mbir mi du loolu kenn du ko ragnewé fofu manam ñoñu dañ ay delu way lañ tax dañuy teunk rek ñom dañu teunk rek fekk bi mais li nga xamantene moy ragne ko delu way bo moy waxu yantabi sallallahu alayhi wasallam alquran wax yantabi sallallahu alayhi wasallam lool nak mom moy yobé nit ñi ñuy parparlo ba xamantene dañuy ñak deug li nga xamantene moy ouverture ba nga xamantene ku wax lu bokut ak li risala wax wala li khalil wax wala li borom muqaddimatul izzi wax yow li nga wax dara du ci deug baxul te yow xamoo dara manam jangu xamoo dara mais alors que mbir mi fofu du balance bi balance bi moy li yalla wax li yentibi sallalahu alayhi wasallam wax legi nga xol tam borom xam ana fan lañ tek seen wax et cetera yoyep ay xam xam la yo xam ne dang koy jang après ba jang hadith bo dugg ci bu baax xoti voilà manam bo jangé fiqh tam nga jang hadith te jang hadith bob mo lay yob après nga jangale ay usul ak yenen xet xam xam bon fiqh nak dañ ko tuddu mais aqida mo jitu mais comme par exemple tire bu melni risala mom amna aqida ci njal ben gi kon lool mom moy li nga xam tane mom la wara ndek jang wala amma di jito jang lakhdari doga jang asma wi so pare jang ibn ashir muqaddimatul izya yoy nono de lolou yep dafa yex dafa ba pare dafa dess en tout cas suñu jamono bo delo temir at ci ginaaw munon na adapter mais suñu jamono ji mom lolou adapter tul wa sino da nga yag ci dara ji te do xam dara danaka wa ni ne leg nak nga fokk ne yow xam nga dara parce que yag nga ci dara ji parce que deg nga ni serigne diw ñangami at la defon ci dara te yow def nga at yu koop nga fokk ne legi am nga xam xam fek jamono yu ñowuté ya nga deg wa kon nak lolu wa lolu mom motax wa motax dal nit ki warna jang bu bax manam li nga xamne mom moy fiqh mais mabadi manam comme téré bu melni risala baxna après nak nga jang hadith jital ko bu bax wala yello na tamit nga jang comme lu demé nek lugha ak yi ci aju ci sarfi hein ak mbollem xam xam yi nga xamantene day tax nga meuna manam li mom lañu tuddé ulumul adab moy comme xam xam arabiy manam fuk ak ñaari xam xam yi comme nahwu sarfu lugha ishtiqaq maani bayan خط عروض قافية قرض الشعر إنشاء الخطب الرسائل التاريخ ويو ينجا جانجلين effectivement mais do yam ci yoy parce que yoy tamit xorom la rek ci xam xam donc do ci jang lo xamanteni tamit dalay taxa xotal manam lol dedet mais tamit nga xot après manam ci bir hadith bi ngay jang di jang manam sa temps bi gëna bëri jox ko hadith ak manam alquran ak hadith ak yi ci aju ci xam xam yi legui nak ngay jang usul aqida tasawuf sira ak yoy non yoy sax souvent dalay dimbali nga manale yenen yi ci dess yep moy lugha yi ñu wax ak holumul adab yi voilà legui kon ñu jang rek li nga xam tane mom la cheikh ahmed shakir wa rahimahullahu taala suko defé ñu daal ci ñu daal di paré ci buntu bi inshallah. الشيخ احمد شاكر رحمه الله من اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للروايه فنقل القاضي عياض ان اهل الحديث حددوا اول زمن يصح في السماع للصغير بخمس سنين بروم خم خم يي ووت نانتي ات بيغا خامتيني تي لا خالي مانا سولووي ليغا خامتيني مومي مانام تي لاي مانا سولووي القاضي عياض نك رحمه الله تعالى نانا بروم خم خم حديثي دانيو دخل مبير مي تي نجالبن جي جام نجالبن كيغا خامني موم لا خالبي ورا نجيك جانغ مانام مانا ديغي حديث تي ليغا خامتيني موم موي جورومي ات من قال ابن الصلاح وعلى هذا استقر العمل بين اهل الحديث مانام الامام ابن الصلاح رحمه الله نينا تي لولو تي لا مانام واخ جي ساخي تي ديغنتي بونوم خام خامو حديثي من وقت جو بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجها في وجهي من دل وانا ابن خمس سنين manam ñu tektelo ci li nga xamantene mom la imam al-bukhari rahimahullah ta'ala solo jele ko ci mahmud ibn rabi' radiyallahu anhu mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa manam man lima takke ci takke na ci yenenti sallallahu alayhi wasallam manam ak busu wala ak seret bumu ko def bumu defon ci sama xar kanam gi hein ci ak bak fekk bobu man ma nga amé won juromi at qala an-nawawi wa ibn salah rahmatullahi alayhima wa as-sawab i'tibaru at-tamyiz اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإن لم يبلغ خمسا وإلا فلا من إمام النووي رحمه الله من الصلاح رحمه الله عليهما نيوم دجني ليغا خامتيني موم موي ليما تباي خيل لي جوب دال موي ليما تباي خيل موي ragné rek bu fekkene nit ki dal dina mën di dégg bo wax ak mom kon comprendre ko niki non mëna délo so tonto mën la délo ak tonto bu boba lool mom boba dañuy xamné ragné na wax ju jup su yeggul fofu même bu fekkene ni yeggul juromi at sudul lool nak su fekkete ni mënul dégg wax comprendre ko wala mu ragné di mëna tonto gu jup boba tamit manam ragné wu lool kon tamit kën du ko bayyi xel من وهذا ظاهر ولا حجة في ما احتج به من رواية محمود بن الربيع لأن الناس تختلف في قوة الذاكرة ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن 10 سنين وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن 5 لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى أو سمع مانام شيخ أحمد شاكر رحمه الله داني لول نك فين تأمل lay manam li nga xamantene mom lañ laye ci riwaya mahmud ibn rabi' bi radiyallahu anhu lolou du lay manam du argument bu deuguer ndax nit ñi dañuy seen manam fateliku dafa manam tak seen doole fateliku gogu dafa wuté xeyna keneen ku dul mahmud ibn rabi' radiyallahu anhu mom du fateliku sax lo xamantene xewna ci mom manam li nga xamne mom la mom mo xew digënté mahmud ibn rabi' radiyallahu anhu ak yantibi sallallahu alayhi wasallam mi xew seen digënté nit mën na am fukki at sax ci duko fateliku légui su fekkenté né tamit benen bi moy su fekkenté né mom fateliku na rek buusu gogou manam sérati gogou yantou bi sallallahu alayhi wasallam defon ci xar kanamam té fekk amna juroomi at lolou tektelewul né lepp lu mu dégg mbaamu gis ko lolou daf koy mëna fateliku muna wal haqqu anna al ibrata fi hadha bi an yumayyiz as sabiyya ma yarahu wa yasma'u wa an yafhama al khitaba wa yarud al jawaba muné li nga xamne dal moy li deug ci mbir mi dal moy li mata baye xel moy xale bi mën di ragné limuy deg limuy gis ak limuy deg ba pare mëna comprendre buñ waxe ak mom ba pare muy mëna delo tontu wa ala hadha yuhmalu ma ruwiya an musa ibn harun al hammal fa innahu su'ila mata asma'u sabi al haditha fa qala idha farraq bayna al baqrati wal himar manam te lolou mom lañuy yan li nga xamantene manam mom lañuy mëna déggé li nga xamne mom lañ solo jël ko ci al imam musa ibn harun al hammal rahmuhullah né dañ ko laaj né ko kañ la xalé du mën di dégg hadith manam mu né su fekkante né mëna téxala digënté naki ak mbam yi mais mu né wakadhalika ma ruwiya an ahmad ibn hanbal fa innahu su'ila an dhalika fa qala idha aqla wa dhabita manam niki nonu al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala mom tamit dañ ko laaj ci mbir mom mu ne su fekkene nit ki dal mën na tak dal mën na mokal manam mën na manam mi ngi xalaat mën na tak ba pare mën na mokal jeexna fa zukira lahu an rajulin annahu qala la yajuz sama'ahu hatta yakuna lahu 15 sana manam ñu tuddel ko ne ko dafa am ben way te mo yahya ibn ma'in rahimahullah comme niñ ko gisee sank ne dafa ne mom daganul mom xale bi di deg lulul xana mom fukki at ak jurum fa ankara qawluhu hadha wa qala bi'sa alqawl fa kayfa yasna'u bi sufyan wa qiya wa nahwahuma mune lolu dañ ko tuddel legi mune manam wax mu daldi bañ lolu waxu yahya ibn ma'in bob rahmahullah dan wax ju ñaawo ngok ana kon nan lay def ak sufyan ak waqiya ak ñu melni ñoom rahmatullahi ala al jami'a mas'ala bi li ni manam juromi at bi deggo lim la wax manam deng dan wa ghaliban yahsul imam as-suyuti rahmahullah gis nga lim wax daf ni wa ghaliban yahsul lu upp ci li xew moy yahsul in khamsun khabar ci bu amé bu weso juromi at lol dañ ko yag nañ ko setlu aussi manam qissa mahmud ibn rabi' bi radiyallahu anhu kesse du lay bi mais aussi dañu setlu ni effectivement nit ki su amé juromi at day commencer am ragné gogou lol moy d'une manière générale moy wa ghaliban lu upp ci li xew de nga voilà mais lolou yep ak teunk la rek mais sinon voilà comme li nga xamné non lañ ko wax moy li mata baye xel dal moy tamyizuhu mom moy li balil mu'tabaru tamyizuhu li mata baye xel moy ak ragnion legi mune hadha fi sama' wa riwayah li mom moy budé day deg ak di solo mune wa amma kitabatul hadith wa dhabtuhu fa innahu la ikhtisas lahumā bi zamanin mu'ayyan amma nak di bind hadith ak diko tak manam di ci préoccupé wu kok mom amul ak ragnéwu luñ ko ci ben jamono bo xamné dañ nan li jamono ji lako wara mëna def muna balil ibratu fihi ma bistidadihi wa ta'ahuli lidhalika way li nga xamné mom mata bay xal moy mu am prédisposition ba paré mu nek ko xamantene warna mëna préoccupé wu ci lu mel non wa dhahaba an-nazim ila an taqdim al-ishtighal bil fiqh ala kitabati al-hadith asad wa ahsan muné aji nosé way ji moy imam as-suyuti rahimahullah mom dafa wax né manam di préoccupé wu ci bind fiqh manam ci fiqh bi mo gën mo upp priorité ke ngay bind hadith té mo gëna manam loolu mom mo upp mo gëna bax manam préoccupé wu ci fiqh bi d'abord mom mo gëna bax mo gëna rafet mo gëna mëdd mun wa huwa kama qala fi ta'allumi mabadi al-fiqh la fi tawassu' fihi muna waye nak lolou mu wax comme niñ ko waxe tamit mu lolou mom limu wax nonu la mais lolou moy njaal beenu fiqh bi rek li nga xamne mom moy début bi xam yenn até dal mais pas pour khouti di yaatal ci muna fa innal istighala bil hadith wa tawassu' fihi ba'da ta'allumi mabadi' al fiqh yuqawwi malakata at tafaqquh fil kitabi was sunnati fi talib al ilmi wa yad'uhu 'ala al jaddati al mustaqimati fi istinba'ati al ahkam minhumā وينزع من قلبه التعصب لآراء للآراء والأهواء مونے خم گن ني جانگ مانام ندا مانام ييتيو سوخلو وات حديث اك ديكو ياتال گيناو بيغا جانگي فقه مانام لي نجال بين فقه بي ديبي بي كوم ني رك كوم كو جانگ رساله رك مانام جانگ مو ويوف بو يام جارول شرح بو ري ايت سيترا ميغا خم رك اتي اك يوي لولو بار اكزامبل مو مو گن مانام wa après nak nga préoccupé wu nak ci alcorane tirial bi ak sunna yantib sallalahu alayhi wasallam ci ki sakku xam xam ko lolou mo gën ci mom ndax lolou da fay tax mu meuna am manam mu deugër lol meuna taxaw ci yoon bu jubbi meuna xam bu baax nan lañuy gennewé atté yi ak nan lañuy meuna fexé ba défar atté bu mbir mu bes amé nan nga koy meuna nan nga ci meuna nan nga moy ngey meuna gennewé atté bi ci alcorane ak hadith indi ay atti diné selon circonstances selon époque selon place et cetera manam nga xam bu baax dal li aju ci walu gogou non ba paré tamit day rocc ci xolou nit li nga xamné mom moy ay parparlo ci gis gisu nit ñi ak li nga xamné mom moy ay banexu bakkan ak yu démé non nga xamanté né waaw yow dal ku waxul ak lu bokut ak li serigne di wax rek yow mom koku wonékul ci dëgg wala limi waxé du non wala et cetera manam dal ak yu mel non dal ak wala imam di wala borom téré sangam munewa indi annahu yanbaghi li talib al-ilm al-mustaghil bil hadith an yukthira min dars al-arab wal lughati hatta yahsina fiqh al-hadith wa huwa kalamun afsah wa huwa kalam afsah al-arab wa aqwamuhum lisan sallallahu alayhi wasallam muné fi man nak yello na ci borom xam xam manam borom xam xam bi manam ke bi ki sakku xam xam bok mu yitté bi nga xamné day yitté wa hadith mu bari tamit lu muy jang ay adab ak lugha ba nga xamantene day man fiqh hadith bi da koy xam bu baax te mom ndax lan ndax hadith moy kaddu ki nga xamantene mom moy ki gëna leer wax ci arab yi ba paré mom moy ki nga xamantene mo ci gëna taxaw ak lamine sallallahu alayhi wasallam naam way manam nit ki tam suy jang hadith amana li nga xamantene mom moy li ci gën mom moy mu yitté wo tamit téré yi nga xamné ñoy sharah hadith yi wala manam même bu fekkentene parce que téré yi nga xamné ñom ñoy sharah hadith yi lepp lo soxla ci walu adab yek lugha bek ak yoy non nga xamantene mom nga ci soxla yépp mi ngi ci biir ñom manam dañ koy indi wala kon lolu dafa melni mom moy li nga xamantene mom mo gën mo té mo upp doole inshallah ke ngay jang matière bi sax ci jëmi bopam manam deug la matière bi dang koy jang mais jangé ko ci anam go xamantene dula perte lo sa temps manam comme niku ñu bari defé lolu erreur la manam boko bëggé jang dang koy jang tamit ci manam mu bañ la perte lo sa temps mais di préoccupé wu rek comme masalan di jang maqamatul hariri jang ki daliya bek et cetera yoy yep nga nek ci rek ni ci yoy rek lolu tamit dalay perte lo sa temps mais li nga xamantene moy li gën mom moy nit ki mu jang li nga xamantene manam mom moy li aju ci lugha même ci lugha sax bu ci préoccupé wu dal ci lo xamantene lu upp li mu soxla rek la manam même hatta ci yenen manam ak ci walu nahwu ak yoy yep manam no ci préoccupé wu rek yi nga xamantene ñom ñoy lo xamne dal bu ko xame dana ko permettre mu meuna comprendre wax yi meun ko tey et cetera mais mu préoccupé wu sax ci téré yi jangale sharh hadith yi manam mo gën sax muy préoccupé wu ci téré yi ci dess mais dal légui nak au fur et à mesure muy xotal yenen xam xam yi au fur et à mesure muy xotal yenen xam xam mais alcorane ak hadith dal lañ nek basam après muy xotal yenen xam xam yi voilà lolu mom moy dal inshallah li nga xamne mom moy li gëna jup légui nak kon buntu bi ni li nga xamantene mom la imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala uppele al ci buntu bi imam al-hafiz al-iraqi rahmatullahi alayhima ci walu ci ziyada tamit ci ci alfiyam bi moy batu aw fisqihi man waman bi kufrin aw thiban qad hamala aw fisqihi wa batu aw fisqihi ak nazili batu wa wanajharun ala da nazili batu nazili bobu niki nonu li nga xamantene mom moy satar bu mujju bi ci beyit bu mujju bi moy wa in yuqaddim qablahu alfiqa asad lolou tamit manam min ci alfiyat alhafiz as-suyuti tene ko ci alfiyat alhafiz al-iraqi rahmatullah alayhi kon lolou mom moy li nga xamantene insha Allah ta'ala mom moy buntu bi fofu la yam walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minnatu insha Allah ci jotay bi di ñew dañuy jang li nga xamantene mom mo aju ci legi nak xetu aqsamut tahammul wala ñu aqsamut tahammul insha Allah buntu bobu dinañ ci ñew inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin